سورت نحل شپاک درشم نمبر آیت دے دو سور نحل 36 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ومنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين سورة نحل کے رد شرك او اثبات توحید پادلو عقلیو متنوعو سرا او صورت شپک بابو مخ کے دو بابو نے بیان شو درشتم آیات پورے یو بابو پائی کے مسرد توحید پاول او اخر کے منز منز کے دلائلو دالا پیو والی بانے بیاد درشتم آیات نا تردیز پورے پنزد درشم آیات پورے دا دویم عیسا دویم بابو پدې کې رټنوا يروا او بشارتو د دې زین دریم باب او پدې دریم باب کې دلیلی نقلی اجماعی من الرسل د انبیاء علیه الصلاه والسلام نا او دلیلی وحیم او ترغیب ورکه هجرت تا ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبد الله پتا کې لګلې ما پاره یو مت کې یو پیغمبر په دې خبره چې بندګي وکړي د الله عبادت وکړي د الله یو غني الله لرا وجو تنبو تواوت او ځان بچ کړي د عبادت د غیر الله نه مارو مت کې یو پیغمبر په دې دوه خبرو لګلې یو په دې چې د الله توحید بیان کړي او دویم ځان بچ کړي د عبادت د غیر الله نه طاغوت ابو سعود معنا کړی دا طاغوت څه ته وایي کله مې يدعو الى الزلاله حرغ سوچا دعوت ورکی گمراهی طرف تا کاغه نا کار پیر دې کنا کار مولا دې کنا کار شیخ دې حرغ سوچ دې گمراهی په طرف دعوت ورکی نو هغه طاغوت دې او شیطان بې ایمان دې یا حافظ ابن کثیر دې طاغوت معنا کړی دا کل ما عبدا من دون الله هر هغه شی چې دا غي عبادت کولی شي بغیر د الله نه لو دا غي رب ته پر الله انبیاء علیه السلام براله گل فمنو من هد الله نو باجر دینا سودی چاغت الله لار سم کړه دا پس بیان د انبیاء نه ومنو من حقت علی زلال او باجر سودی چې ثابت شوی دا پاغ باندې گمراهی پس د بیان نه فسیرو فی الارض نو گرده پس مکه که فانظرو گوره که فکان عاقبت المکذبین چه سرنگ شوا اخیری انجام د تکذیب کونکو او گوره چه حالت داغی سنگ شو ان تحرس علا هداهم که تحرس که پیدایت دا دیبانی پیغمبرانو فا ان اللہ لا یهدی من یزلو اے کتر دیر حرس که چه دا هدایت نصیب شی او الله وزاغه ته هدایت نور کوم نو ته هدایت نشه کولای غتا بنګډیر کوشش کو چې د باز طالبان نه عالمان جوړ شي خو الله وزه نه عالمان کو به ته بدی نه کار دی دا ته پدان دي تلی نو ونه خپکه په دی لا یهدی ما یذل هدایت نه کی الله الله ګمرا کی وما لهم من ناصرین او نبوی دی خلق لرا سو کیم دادی واقسمو بالله جاد ایمانهم گرد ار یو چیز پار سا آداب وی دا علمم سا آدابو ندی دا استاز لنبی دا خبر لنبی نخلق استاز منی نو لخبر منی نخلق جماعت منی نخلق دا اللہ کتاب منی کم منی او عمل پکاو نوولی دا سی خلق صلی صلی ظلم او جاتے کئی اولی سڑے پو جماعت کے دشعر اللہ بیزتی کئی واقسمو باللہ جادہ منت دے خلق منزون کی گی دیکھو آموز کئی امام پسی دیکھو خلاف کئی دے امام بیمان دی کا امیان دی کا عوام دی اچھا دو قرآن مقابلہ کرے داو کئی واقسمو بالله جاد ایمان ایم دے قسمون اخری پا اللہ مضبوط قسمونا لا یبعث اللہ من یموتو چرا پورت بنکی اللہ آسوک چاگا مرشا کافر پدی قسم خوری چی یو پیر اللہ منگا ملکلو نبیا پورتا کی دل دا قبنونا نشتا لا یبعث اللہ من یموتو نہ پورتا کی اللہ آسوک چی مرشی دا قیامت نے انکار کی ظاہراً بلا بشک الله وزبیرا پورتو کم وادن علیه حق دا وادن پالا بانی رشتیا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن زیاد دخل کنا نپویگی پویا ندی پو قدرتونو دا اللہ لیکن زیاد دخل کنا پویا ندی نپویگی دیر زیا قرآن ذکر کئی چه بل سوک پویا ندی بل سوک پویا ندی پویا سوکو یو اللہ دے پویا سوک یو اللہ دے بلا یعلمون لیکن نا اکثرهم لا یعلمون لیکن زیاد خلقنا نپویگی اکثر در کئی ورش اگر دوائیو کھولے پاس دوائیو کھولے پاس دو چمچو کھولے ورش اگر ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن زیاد خلقنا نپویگی اکثر صیغه اسم تفضیل لا یعنی اکثر خلق نپویگی انن خلق ټول خلق پویگی الک څنګه پویگی قران وی نپویگی او ته وچ پویگی ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن زیاد خلقنا نپویگی په قدرتونو د الله ما انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم قیامت بسن راوالم لیو بینا متعلق دے باعثنا پورے ولقد باعثنا فی کل امت رسولا تاکی مالے گلے پارے امت کی یو پیغمبر دیر پارے میں لے گلے لیو بینا لہم چھ بیان ان کی دا پیغمبر لہم دے خلقو تا بیان بکے یا قیامت براوالم دا پرد دی چخ کارشی دی خلکو تا اغا مسئلہ چه خلاف کرے دی خلکو فی ہی پائی کے اغا مسئلہ کارشی دنیا کے نخ کارا کی گی یو ویدہ سے را بل ویدہ سے را آلتا بخ کارا کی گی چاچه دا مسئلی دا توحید بیان کرے ہو چاچه دا توحید مسئلہ من لیوا ہاں نو اغا بخ کارشی اب جنت تا روانی دنیا کے ما اللہ کارا کرے خو خلق اکلہ کارا کی لیکن صاحب یاسین چاغه مسله د توحید اومنلا لوخاره شو داغه منلو په وجبان ان شاء الله گناهونه معاف کړي او انسان جنت ته بوزي وګوره هغه وخت نو لګولې هغه حج عمره نه وکړي او چې کله هغه مسله د توحید باندې شهادت هغه ته میلاو شو نو چې غشوي قیل دخول الجنه او ویل شو ځه جنت ته نو چاغه جنت ته تللی نو هغه یو ارمان کړی هغه څه ویلي قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين کاش که قزما قوم پوی دے په خوند هغه مسلې چوبخه ما تعالی زما ټول ګناونه وګوره هغه د توحید په وجه الله زما ګناونه ما ته معاف کړو وجعلني من المكرمين او ګرځاو ما د عزت مندونه زی عزت من کړم په مسلې د توحید انسان ته عزت ملاويږي د قران په وجه انسان ته عزت ملاويږي اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الله او اولولاز تا بز عزت من کما مسلم یو منا نو مکرمینو کې باندې وګرځوما وګوره دا عزتمندی په بل عمل نه ملایويږي قران کې عزتمندی ویل دا او بخشش د ګناه ویل دي نو توحید سبب له ګرځول او قران سبب ګرځول دي ها خلق پوه نه دي لیبین لهم الذی یختلفون فی خلاف کړي خلقو فيه پاغه مسله کې اغه مسله مخک تیر شو ان عبد الله واجتنب الطاغوت توحید مسله وانو مسله د توحید او رد شرک او عبد الله وليعلم الذين كفروا او دې لپاره انبيار عليكم چې پوښیا کسان چې کفر کړي انهم كانوا كاذبين چې بشکد دې دروغجن یا پوشی کافران چې مونږه دنیا کې ویلو چې قیامت نشته نو دا موږ سو مونږ لوی دروغ جنو انما قولنا لشيء اذا اردنا ان نقول له كن فيكون بشکا وینا زمونږه دا بل جواب یبعثو pore الله وی توبه چې لا یبعث الله من يموت کافرا الله وینا بلا وعده مدا چې قیامت براولم زکا بشکا وینا زما د پاره د یو شی کله چې را د حکم دا شید موجود کولو ان نقولا چې وای من اغسست شان فیکون بیاشی او سوره یاسین په اخر کې مرাজি انما امر اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون الته فعل یاد کړی دلته قول یاد کړی دی که وینا می خوښ شي او که کار می خوښ شي نفس په اراده باندې هغه کار کوي انما امر اذا اراد شيئا فیصل زما بشکا فیصله د الله د یو کار چې اراده وکي کاغه فیصله د وینا ویو کاغه فیصله د قول وی دلته وی قول زما نو بل تر امداد شو لوي نفس پیدا د باندې دوینا او په نفس ارادي د کولو الله کار کوي چې خوږي شي نو بیا مخلوق له څه په کار دی په دې کې بیا والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا ترغیب ورکه هجرت تا آکسان چې هجرت وکړو فی الله په دین د الله کې پس دا غنا چې په دې باندې ظلم شو لانو بوی انهم فی دنیا حسنا خامخ عزیب ورکو مندر را فی دنیا کے بہتر خیستا بہتر زیب اور نصیب کم ولی عجر الاخرت اکبر و خامخ عجر دا خیرت دے ڈیلوی چپا چا ظلم شوی رے اما ظلوم دے عجز دے ارسوک جی ہو بل ظالم پی اللہ مسلط کرے رے رو ظالم بیخکنی گئی او د مظلوم الله به زبا غل لوی مقام ورکما ګوره هاجروا فی الله من بعد ما چا کور پر خود ملک پر خود د الله دین په سر غلې او دا غین پس په ظلم شو چا په ذاته وکم الله ولن بو انم فی دنیا خام خابد لزی دنیا کې ورکوم بهتر مقام لا مرول نون تاکید ثقیلا چا چې د الله د دین د پاره کور ملک علاقه پر خودا الله غم مکوا زبر له بهتر زی دنیا کې نصیب کما وګوره موږ له سخته زینه را کړې دي خسته زندگی نصیب کړنه بل خسته زندگی ولا اجر الاخرت ذکر الله د دین د پاره یو سړی کار کوي مهنت کوي و خو با چې پای کې خوشاله سوق مدرسه او جمعات کې لسمنت نه تیرې ته یو دکاندار راولا و جمعات کې 2 ګنټې تیرې کې تیرې به کی اجه منځله راشه 2 منټه وینا وخت او شو نا وخت او شو ها اوموس پدې دې موس پاره دې ها الحمدلله موږ ته الله په دې مدرسو کې په دې جمعهتونو کې وخت یې رول ټوله شپه او سکړې دې د موږ ته خسته کړې دې موږ ته آسان کړې دا لوی خوشخبری زمنګ نه ده خو بعضی بدبخته هغه وخت به ځای حسابي وخت به ځای کې ولا اجر الاخرت اکبر او خامغه اجر د اخرت دی لوی دې لو کانو یعلمون کاش کدا خلق پویگی دنیا کے بہتر زی او آخرت کے بولا لوی مقام ورکما اللذین آکسان آغم و آجرین صبر اچاہ صبر کدا اللہ پا دن بانے وعلا ربیم یتوکلون او خاص پا خپل ربانی زان سپاری زان پا اللہ اسپارا والا ماتا تا زان سپارا لے رے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ندې لګلې مونږه مخکستانه مگر سړی ندې لګلې ماستانه په ها مگر سړی مليګریو نوحي إِلَيْهِمْ چې ما به حکم کاوه تا ما به وحي کوله هغه انبیاء او تعالی صلوات و سلام تا پیغمبر اچستان مخی ماسوره انبیاء لګلو نو پسکه ملي ګلو پسالو کې ملي ګلو سړیو نوحی الیم چه ما با حکم کاو آغیتا ما با وحی کول آغیتا فاسألو آل الزکر ان کنتم لا تعلمون نو تپوسو کئی دا اہل زکر والونا دا قرآن والونا کتا سن پوئی گئی وچی پیو مسلب پویا نئی نو قرآن والا تلارشا نو قرآن والا بھدی پویا کی زکر دا قرآن نوم دے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَا وَإِنَّا لَوْ لَحَافِظُونَ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ بار بار ہوئے ذکر میرا لے گلے ہو ذکر میرا لے گلے چاچ ددی پابندی وکړه په یو مسله پوی نه نولار شه د قران والا سره کینا او ما په دې مسله پویا کا سورې انبیاء کیم د آیات راځي او هم آیات په لور رکو کې پس الو علی الذکر ان کنتم لا تعلمون تاسو کې د علم نه د قران والا نه ک تاسو نه پویږي قران والا دا پس نه پویږي قانون چی والا پویږي بل هغه خود قانون چی هو چر ډیر به چې قانون چا یاد کسه قانون چی وای خو چې ته پوسو کو نه په قانون چب نه پوي ها ها جام المعقول والمنقول فمنطقونه وای خو په صحیح منطق پويږي بیا نه چې دا معقول دي او کدا منقول دي جام المعقول والمنقول الک ته دوالي معقول او منقول ها جام د معقول او منقول الله اکبر فاسالو اعزك الا ذکرم كنتم لا تعلمون بالبينات ما بیا دالی گلی په دلایل باندې و زبور په صحیفه وانزلنا الیک الذکر او دالی گلی ما تا ته قران د دې پاره د دې لته بینا للناس ما نزل لهم ما راولی گو تا ته قران لته بینا د پاره چ بیان کدا قران خلقو ته لته بین الناس ها مخه خلق ته بیان کړل تو بین للناس چې بیان کا خلق ته هغه مسله د توحید چې دالګ لې شی ویلې هم د خلق ته په قران کې قران بیان کا سوره آل عمران په اخر کې چې راځي لقد غز الله میثاق الذين اوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه لا تبيننه خامخاب بیانوي دا کتاب خلق تا لري بیان مولا ځان لقاری ساتل حافظ وې دا مدرسه مې جوړ کړې حافظ ځان قاریان شتا نه نه د قران نوم هغه سره لفظ او معنا دواړه قاری او حافظ به ته لفظ خې ته به ته معنا او تفسیر خې تاو ته تفسیر او معنا خپل نه پويږي نو دا به بل ته سو خې او چې سو کې غې نو هغه معنا کې که مفتی دی هم منا کئی که علامه دی هم منا کئی نه مفتی دی او نه علامه دی ځان علامه مفتی جوړ کړي او مفتی دا سی آسان کورس دی تور شو ګوره علما لیکلي درې کاله د افتا کورس دی درې کاله بزا یو میاشت تیر کی ها وزه پلان یې لازم بس دا مفتی راته ملاو شو دا یو لیبل لې وان الله حق قسم به کوم چې افتا کوم چې د قران نه به خلق منا کوم وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم ما را لګله پیغمبره تا ته قران د پاره د دې ظالمه د الله کتاب مخلوق ته بیان کا سبب ستنه ته پوښتنه کی قیامت کې تازان ته علامه وی تازان ته جامع المعقول والمنقول وی تازان ته مفتی وی تازان ته دفلانه وی هنوتا قران خودلو تعالی دل را لګلو چې دا دا کوا کرنا ته دې لپاره ته علم کړو چې زبر خلکو د عقیده او د عمل اصلاح کو لو په نور کتابونو د عقیده د عمل اصلاح کیږي چې ته نورم منه کې چې څوک اصلاح کړي او په خپل هم دا کار نه کړي وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ما را لګلې ته ته قران د پاره د دې چې بیانې ک خلکو ته هغه مسله چې را لګلې شوې دی ته قران کې ولعلهم دویم دا خامخا چې سوګي یتفکرون سوچو کې په دې کتاب کې افا من الذین مکروا سیئات آیا بچ بشیا کسان چې تدبیرات کوي بد کوي ګناونه بد ایغ صف الله بهم الارض شب منډي د الله فزمک کی دی با الله ژوند دن کی چا چې د سی خلکو تدبیرات کړی دي الله هغه له سزا دنیا کې ور کړی دا ژوند به دن کی فزمک کی یا سورتی سو سبا کی براش ولا فاتر دی ولا یحیق المکر سی الا بی اہلی نلگی سزا د بدی مگر پا اہل داغی چاچ دا پرسو دندار و خلکو تدبیرات کری دی خلک او تنم سولے دی خلک اتمن کری اللہ وی زبدا سزا غی پور پی وسکما منګم ډېر خلکو تدبیرات من خلاف کړی دي او الله ته من پر الله وي زنې ماته پرې دا الله ته سزا ورکا مکه سزا سه مورکه الله خو زمون تنگ دي زوی ول ورکا زمون په ژوند دي ول الله ورکا افا من الذين مکروا السيئات آیا بچ بشیا کسان چې کوي ګناونه بد آیا صف الله بهم الارض چوب منډي الله دې پسمکه کې داغی صدق پلو مدارس و غم ده تدبیرات بنه که داغی صدق پلو پروگرامون و غم ده منگس خود خلق و دا عقیده و دا عمل غم ده اللہ چکا حداس یو انسان مر شو نوز جهنم سبب بداغو گرزی آغاوی کدانو کو مدرسه می شریگی آمنگو کدانو کو خلق تبا کیگی زمین مقصد الله تا ته معلوم ده ایغ صف اللہ و بهم الارضا چیو مندی دی اللہ آغا دا مشرعی غرزیان دی عدی زتونو غرزان دی او یات یهم العذاب من حیث لا یشعرون یا براش دیت عذاب دو داس دینا چه دی پینو پویگی اللہ دیو تا داس عذابون راولی چه پویگی پینو دا کمی غالی ونولی شو اللہ استاد دین بندش که سوک کئی که امیره که شیخ دیو که ملاو که مفتی دی اللہ تولا سزاگان داسی ورکا دا دین پا جامع که نقصان کئی خلق لمسیب او یا خوزهم فی تقلبهم فما هم بمعجزین یا بهونی سید ایلال اللہ فی تقلبهم فاسپارو داغے کے پس سفرنو کے تقلب اولی روڑی با کلبا پیخور تجی کلبا پینڈے لاور تجی سفر با کئی اولی با اللہ پا حالت دا سفر کی اونی با اوینی سا فما فی تقلبهم یا بونسی دیل را فی تقلبهم پا غزید اولی دو دو دائی که پتلو رات دو دو دائی که فما هم بی موجزی ندی دی اخلاسی دن که دا اللہ دا عذابنا بی ازان بچ کولیم نشی نخپلا او نبل اخلاسو لیشی او یا خوزهم علا تخوفن یا بغن سی دیل را لا تخوفن صد دیرنا اللہ و پیر را ولی دیو غالی او یر چرا شی نو آخا خام خا کلا کلا سلی دیرن بیا تو بو باسی بیا خپلکارو تا ظلم کاری گی چی آسنا چا اللہ می اونی نسی یر ما خودی غلط کار کری ظلم می کری نو یر پا کار دا او یا خوزهم علا تخوفن تخوف پا ماند تنقص سرا یا با انسی دلرا دیلرا علا تخوفن سرد یرنا او علا پماند بعدو سر بعد الخوف یا با انسی دلرا اللہ پس دیرنا اول بے او یرے یو بیائی انسی اولی او یرے او یا خوزهم یا انسی دلرا علا تخوفن بعد الخوف پس د کمینا بعد آتا خواهد تنقصن پس دکمینا اول کم که اول تی بچیوالی بچیو لپدا سی بیمارو مبتلا که چپلاو تا گوری بچی اصلا نشم کهولی او پا مصیبتونی گرفتار که خزت والی بچی تیوالی یا پس د اولاد نا مالون اولاد تیوالی خدا آغا پا جون بانی مال تیلار شی اولاد تیلار شی بی مال و بی اولاد پاتی شی او بیا اخر کې دی الله ونسی او دې نسی الله خلق چاغې دیندار خلق ډېر پریشان کړل مصیبتونو کې چورې دي او یا خوزهم ادا تخوفن بعد الخوف پس د کمینا په دین کې او یا پکې کمې په دین کې پیدا کی ورو ورو دین کمای نن یو کار د دین کم کی بیا ورو هغه نوافل بس کی بیا ورو سنتم بس کی مال سنت خو سپارز نه دي سو واجب نه دي سنت پرې دي نو بیا سو پس بیا هر واجب خو مال سپارز نه دي خو واجب دي او واجب بیا پاتې شي نو بیا خیر که په دې ورو ورو کارونو په دغه کاتم سره ورو کاتم موږ پر خودرو باندې الله سوکو جهنم ته نه بوزي پاتې نشي پرد نو هغه فرض بیا پاتې شي دا ځکه چې ته د الله دین پر ټوکې او مسخره کړې وي دا ځکه چې تدبیرات غلط کړو پس مکه کې یو ماندا دا سزنه او لعظام ملاو شو چې په پوی نو اول ویرو بیا کم که په مار سره بیا کم که په اولاد سره بیا کم که په دینداري کې نو فإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ بیا بشک استا سره بو واه مېره باندې چې کله انسان کې بيديني پیدا شو دینداري کمیږي او آیا چې د انسان کې څه نقصان راغلی دی بس لاندې خبره ده نفل کوا ذکر کوا اسکار کوا د دین مسلې ته پوسونه کوا قران ته کینا در سنو کې شاملېګا هو کورورو د نفلونو پرې خودا تهجد تم پرې خودا نوافل تم پرې خودا درس کړه کوا او کله نه رورو هغه منځب هغه ارسن دا پته ورګیلا چې الله دې اوس نسی دا ستاسو تبای سبب الله ګرځي بیا او څو چې معتبر خري کې قوانینی هغه منځونه نه کوي غریب ته وګوره اغه کلاسه پسرو کې ولی نه اغار سپریری اجومات منډه وې هغه دیندارو خلکو سره درسونو کې ناشتي اې مان سکارو جما دا غبونې نه را منډه والی پیر بابا نه خبي غوما ګرځې درې چکر اغه نه پرې خورم داسې بلال شو یو زبل دې وو ګرځو زینب ته منغو خيو ګارې وسره خپلو مې نه یو خدمون مساله ده عامول لازم را موږ غوښتل ته موږ کوم مطلب جماعت هم را کې بیان مو کې مینه ما یو بیانو کو بس دا کافی ده پوه او مې زه تاسو بیا ګډوډ نشي ځکه چې نو پاتې شم بیا درس خرابيږي طالبانو سبقونه دي زمنګ عام درس دي او چې د شپې مطالعه به ونش به سال کتابونه پاتې کې ثواب اعظم نو همو خودم نو کوشش کو چې زمنګ نه د دین کار پاتې نشي ا چپل دې نه زونه هم د دین کاری خدا نور چې پاتې کېدل الته نورو نو هغه کې د دین دوره کار نو پوهشه هغه یا سیاحتو یا ټورو یا ګرځېدلو یا مهمان نوازی کولو ځای په دې هغه سره موږ له تور خپل مقام ته رالو موږ چې خپل کار بیا شروع کړو هغه درسونه طالبانو سبقونه او هغه د جمعې هغه پوهشه نو زمون خدا کار دی تاسو هم دا کوشش کوئ مهنت کوئ چې یرا زمنګ د دین کې قضایي ونشي از درس کې قضایي را نشي په موږ کې انا طالب به هغه جماعت سره مون نه کوي کله کله ولی بار تزم اره کدا با تاسو اوس را پیاټ شه دا پنګ کله شوی دی باز تاسو ته ما خیال وکړ چې کله مون زدريږي او ساده په ګره سچ یدا او د سمات لازم په خواندا او طالب په جمع وزريږي طالب هغه ګټ کې وزريږي سلام جان باسم ا ګډ کو ولار یا ګډ سر صبر دا نه دي تاسو ما خو نه بیاسب دي زه خو راغره هم دیلایم نو چې موږ د روستو شو درس د روستو شو نو دا دلیل دی ستاره را پدې چې تبعی طرف ته الله روان کړي به صف امام پس سوره ثواب دی لومبه رحمت دی امام نو شروع کیږي ا بیا چې امام پس سوق جو خلار دغه نو شروع کیږي ا بیا خې طرف ته ا بیا کس طرف ته لومبه صف د هغه ګډګا ولا ځکه چې روستو راغلي رام باندې والی افسوس پکار دی نو واخره زما په دې زبانی هغه دریم باب دریمه سه ختمه شو چې پای کې دلیل نقلی او اجماعي من الانبیاء او دلیل وحی او یا الله زما ګناهونه معاف کړه دعا وکړه یا الله رب دې دې ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم يلا لازم طول مشكلات حاجه تنتصر على بركه اول زمنگا درس با انشاء الله د دې میاشتې چې کوم شروع شو نن د فروری په اولسم تاریخ با زمنګ انشاء الله دوري تفسیر شروع کیږي د اتوار په ورځ باندې د دې میاشتې په اولسم تاریخ پنځلس ورځې پاتې شي او په شپږم با زمنګ درس یو راستګاله خې انشاء الله نو پنځلس دوه هفته دي پای کې موږ د خپل چکم کتابونو پاتې تام رسو به خیر انشاء الله او د ولسم تاریخ د اطوار په ورځ موږ د قران کریم د درس دوره افتتاحي کې خیر انشاء الله د موږ سار درس سحر اتنی بجې شروع کی او ماسوتن پوکم په دې اتبانه موږ د موبایل نمبر 0333 92 70 531